ملتان شریف کے اجتماع میں ایک اسلامی بھائی نے آپ سے اسپیکر پہ بیعت کی تھی، ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ اسپیکر پہ بیعت نہیں ہوتی، تو تم اور ان سے کہا کہ آپ مرید نہیں بنے، تو کیا یہ درست ہے کہ وہ آپ کے مرید نہیں ہوئے؟ کیا انہیں آپ کا فیض ملے گا؟ اسپیکر پر بیعت درست ہے، بلکہ نمائندے کے ذریعے بھی بیعت درست ہے، اعلی حضرت کے فتح و رضویہ میں 10ویں حصے میں اس کے احکامات ہیں کہ اگر جیسے کہ خط بھیجا، خط کے ذریعے بھی لکھا، خط کے ذریعے بھی مرید ہو سکتا ہے، نمائندے کے ذریعے بھی، جیسے کسی نے اگر کہا کہ فلاں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے اور پیر نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا تو مرید ہو گیا، کیونکہ پیری مریدی میں یہ ایجاب و قبول جیسے شادی میں ہوتا ہے، تو مرید نے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں تو پیر نے کہا کہ ہاں تو ہو گیا مرید، یا پیر نے کہا کہ میں تمہیں اپنا مرید کرتا ہوں، اس نے ہاں کہہ دیا، تسلیم کر لیا، تب بھی مرید ہو گیا، تو اس میں ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ شرط نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب اصل نہیں سمجھا، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے سے مرید ہوتا ہے، تو ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ محاورہ، محاورہ اور ظاہری الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اور محاورات جو ہیں وہ کسی بھی زبان میں کے حصے بہت، مطلب یعنی کہ محاورات ہوتے ہیں اس میں، جیسے ہم بولتے ہیں ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کرو، تو کیا ہاتھ پکڑ کے قافلے میں سفر، ہاتھوں ہاتھ مانے ابھی ابھی، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ہے محاورہ۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ کہ بک جانا، یا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہو جانا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، انہیں بس اب اس کا ہو گیا، تو مرید جو ہوتا ہے وہ اس کے پیر کا ہو جاتا ہے، جیسے بعض مرید کہتے ہیں کہ پیر کو کہ مجھے اپنا بنا لو، تو یہ سوال اس کے حاجت نہیں ہے، انڈر اسٹوڈ ہے کہ مرید کو قبول کر لیا بطور مرید تو وہ پیر کا ہو گیا، اس کی روحانی اولاد ہو گیا۔ اچھا، تو اب یہ کہ اسپیکر پر بھی بیعت درست ہے اور وہ مرید ہو چکا، اب اگر کسی اور کا مرید بن بھی گیا وہ، تب بھی وہاں کی بیعت اس کی درست نہیں ہوگی، یہ پہلے پیر کا چاہے اسپیکر سے ہوا چاہے ٹیلی فون سے ہوا، یہ مرید ہو چکا ہے، بلا عذر شرعی بیعت توڑے گا تو گناہگار ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا میں نے مطلب بتایا، تو اس پر میں اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا شعر بھی اسی محاورے پر آپ کو سنا دوں کہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ عظیم۔ اب یہ بھی ظاہر محاورہ ہے، ظاہری ہے کہ جسمانی ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ مراد نہیں ہے، کہ مرید ہونا ہی مراد ہے کہ یا غوث پاک ہم آپ کے مرید ہیں، اب آپ کے ہاتھ میں لاج ہے تو یہ ہاتھ میں لاج ہونا یہ بھی محاورہ ہے، کہ لاج تو پکڑی تو نہیں جاتی نا ہاتھ سے، لاج ایک صفت ہے، کوئی مطلب یعنی کہ مادی چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب وکیل کے ذریعے بیعت ہو رہا، پیر نے کسی کو بول دیا کہ جس کو یہ میرا چاہے مرید کر سکتا ہے، تو وہ وکیل بھی پیر صاحب کا مرید کر سکتا ہے اپنے، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔